Адзін чалавек пайшоў у лес дровы секчы. Насек дроў, сеў на пень адпачыць. Прыходзіць мядзведзь. Гэй, чалавек, давай будзем барукацца. Паглядзеў чалавек на мядзведзя. Дужы каўмач, дзе з ім барукацца? Сцісні лапамі і дух вон. Кажа чалавек, што мне з табою барукацца? Давай спярша паглядзім, ці маеш ты сілу. А як глядзець будзем? Пытаецца мядзведзь. Узяў чалавек сякеру, расшчапіў пень зверху, убіў расколіну клін і кажа: калі раздзярэш гэты пень лапаю, значыць маеш сілу, тады я з табою буду барукацца. Но мядзведзь, не падумаўшы, тыц лапу ў расколіну. А чалавек тым часам траха бухом па кліну, той і выскачыў. Тут пень і сціснуў мядзведзеву лапу, як аб цугамі. Раве мядзведзь, танцуе на трох лапах, але не расшчапіць пень, не вырвацца з яго не можа. Ну што, кажа чалавек, будзеш барукацца са мною? Не, енчыць мядзведзь, не буду. То-то ж, сказаў чалавек, не толькі сілою барукацца можна, а і розумам. Убіў ён клін назад у пень, мядзведзь вырваў лапу, ды ходу гушчар без аглядкі. З таго часу ён і баіцца сустракацца з чалавекам.